NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van een man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel, afpersing en geweld, waaronder seksueel geweld tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reisden. Volgens het OM zijn meerdere slachtoffers in het Noord-Afrikaanse land overleden. De aankoop van vaccins tijdens de coronapandemie is grotendeels goed verlopen, zegt de Rekenkamer. Wel was er bij het ministerie van VWS onvoldoende kennis over de productie van vaccins en had er meer aandacht moeten zijn voor mogelijke belangenverstrengeling. Zo had de broer van de door de overheid aangestelde coronagezant een hoge functie bij farmaceut AstraZeneca. Zeeland komt met 39 voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Borselen. Zo moeten er geen extra hoogspanningsmasten komen. Ook zitten Zeeuwen niet te wachten op extra koeltorens. Burgers en politici hebben hun voorwaarden overhandigd aan demissionair minister Jetten. En die gaat er serieus naar kijken, zegt hij. Kijk, de Zeeuwen zitten scherp en hoog in met die 39 voorwaarden. Ik kan niet beloven dat ik ze allemaal precies zo kan invullen zoals ze nu zijn geformuleerd. Maar ik beloof iedereen wel dat ik het echt bloedserieus neem. En dat we echt gaan kijken hoe we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Jetten komt voor de zomer met een reactie. Man van 48 uit Hilversum is vanochtend opgepakt wegens bedreiging op het Mediapark. Maandag werden extra agenten naar het park gestuurd. Die mensen controleerden die het terrein op wilden. En ook vloog er een politiehelikopter rondjes. Om wat voor dreiging het ging en tegen wat of wie die gericht was, is niet bekendgemaakt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files, zoals op de A10 Noord bij Amsterdam. Bij de Koentunnel heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Rozenburg en de havens. Daar heb je nog 5 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. En het is druk op de N208 van Haarlem naar Sassenheim tussen Hillegom en Lisse naar de Keukenhof. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Op de N207 daar heb je ook nog eens 10 minuten tijdverlies. Dat is van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Een groot schandaal deze week. In Italië werd een crimineel netwerk opgerold dat honderden miljoenen euro's uit het Europese coronaherstelfonds zou hebben doorgesluist. Dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met EU-subsidies, ja, dat is niet nieuw. Italië-correspondent Angelo van Schaik ging naar de Appenijnen, waar landbouwsubsidies worden toegekend voor spookboerderijen. Boerderijen die niet eens bestaan. Zijn dit nou typisch Italiaanse toestanden, of gaan we in de Europese Unie allemaal veel te slordig om met ons belastinggeld? Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoorbijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. 24 persone arrestate, di cui 8 in carcere, 600 milioni sequestrati, perquisizioni in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con ausilio di unità cinofile. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Venezia, che ha scoperto una maxi frode ai danni dell'Unione Europea su fondi del PNRR. Jawel, weer een nieuwe aflevering van onze Europa Express, waarin we het spoor volgen op weg naar die Europese verkiezingen. Vandaag stopt onze trein in Italië, waar EU-subsidies niet altijd in goede handen terechtkomen. Want het gaat in juni bij die verkiezingen over van alles, maar natuurlijk ook over de centen. In de studio hier is Peter Teffer, journalist bij Follow the Money. Welkom, Peter. Dankjewel. Ja, jij onderzoekt hoe de EU in de praktijk werkt. Jullie komen vandaag ook met een groot stuk bij al het nieuws over die enorme fraude met dat corona-herstelfonds. Om te beginnen, wat voor crimineel netwerk is er nou in Italië precies ontdekt deze week? Wat we weten is op basis van een persbericht van het Europees Openbaar Ministerie. En die hebben bekendgemaakt dat er 22 mensen zijn gearresteerd in 4 landen. Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, als ik het goed onthoud. En wat ze hebben gedaan is ook beslag gelegd op bezittingen van zo'n 600 miljoen euro. En dat gaat dan om dingen als Rolexen, maar ook een Lamborghini en een mooie Audi en andere luxe producten. Ja, en die zouden dus door een internationale bende zijn aangeschaft met geld uit dat zogenoemde corona-herstelfonds. Een fonds om landen door de coronacrisis te loodsen, Europees geld. Italië kreeg een fors deel. Hoe kan het nou dat er met dit corona-herstelfonds zo gesjoemeld kon worden? Ja, wat volgens het Europees Openbaar Ministerie is gebeurd, is dat fictieve bedrijven dat geld hebben geclaimd, dat eigenlijk naar innovatie en digitalisering zou moeten gaan, en dat ze dat geld vervolgens op een andere bankrekening hebben gezet. Wij onderzoeken bij Follow the Money al sinds 2021 waar dit geld naartoe gaat. Dat geld in dat coronaherstelfonds? Dat coronaherstelfonds van enkele honderden miljarden. Hebben we journalisten in heel Europa voor bij ons aangetrokken om mee te speuren. Maar het lastige is dat er relatief weinig transparantie is voor waar dat geld nu naartoe gaat. Het geld dat leent de commissie op de Europese financiële markten en verdeelt het dan onder de landen. Mm-hmm. Maar die hebben vervolgens behoorlijk veel discretie om dat geld te besteden. Zonder heel gedetailleerd openbaar te maken welke bedrijven dat dan ontvangen. En dat is heel anders bij bijvoorbeeld de landbouwsubsidies, waar je wel tot op bijna de euro nauwkeurig zou kunnen kijken welke boerderijen hoeveel geld hebben ontvangen. Ja, maar als ik je goed begrijp, lidstaten krijgen dit geld uit die coronapot dus, even simpel gezegd, zonder dat ze er bonnetjes voor hoeven te overleggen. Precies, de voorwaarde om het geld te krijgen, dat is het doorvoeren van bepaalde hervormingen. Pensioenleeftijd verhogen, andere economische maatregelen die de economie weerbaarder moet maken. Dat was destijds ook bij Nederland een belangrijk punt, dat het geld in ruil moest komen voor hervormingen. Maar dat betekent dus ook dat niet exact uitgelegd hoeft te worden, nee, waar dat geld naartoe is gegaan. Meegeluisterd heeft Lara Wolters. U zit voor de PvdA in het Europees Parlement. U houdt zich daar bezig met controle op de begroting en fraudebestrijding. Voor dat coronafonds waren er dus geen bonnetjes nodig, zo vat ik het maar even samen. Was u verbaasd dat er dan 600 miljoen euro uit die coronapot kan verdwijnen? Ja, goedemiddag. Het is moeilijk om 5 jaar in de budgetcontrolecommissie te zitten en verbaasd te zijn over dit soort zaken. Helaas is dit niet de eerste keer dat je dit soort situaties ziet. Vanuit het parlement hebben wij vanaf het begin al gezegd dat die coronaherstelpot dat die meer aan banden gelegd zou moeten worden tegen de lidstaten in, of tegen de wil van de lidstaten en zeker van de Europese Commissie in eigenlijk. Verbaasd was u dus niet. Niet alleen met dat corona-herstelfonds, maar ook met andere EU-subsidies wordt gefraudeerd. Italië-correspondent Angelo van Schaik ging naar de Appenijnen, waar de EU landbouwsubsidies verstrekt aan boerderijen die niet eens bestaan. Maar ze zouden comunali. Er zijn publieke graasweides die voor veel geld worden opgekocht door mensen van buitenaf. In Abruzzo is 1.000 miljoen gepasseerd. Niet enkele honderden miljoenen, maar 1 miljard euro. Quello che abbiamo tirato fuori noi, che siamo riusciti a capire. Wat wij hebben ontdekt met ons onderzoek is slechts de punt van een ijsberg. È solo una punta dell'iceberg. Er is iets vreemds aan de hand in Abruzzo, de bergachtige regio in Centraal-Italië. Het gebied kent veel bergweides en van oudsher veel schaapsherders. In de jaren 50 en 60 graasden hier in de Appenijnen zo'n 5 miljoen schapen. En volgens de enorme hoeveelheid Europese landbouwsubsidies die de Italiaanse regio heeft gekregen, zouden die er nog moeten rondlopen. Lei è pastore, hè? Sì. Adriano Marama is geboren en getogen in Abruzzo en komt uit een boerenfamilie. Zijn vader en grootvader runden een boerderij en hielden schapen. Tot voor kort produceerde Adriano voer voor collega-boeren in de regio. Rij nu de bergen in. Guarda, mamma, sulle montagne, sui terreni demaniali, quelli che un tempo erano pieni di pecore, di capre, e oggi non c'è più nulla. Het zijn allemaal gemeentegrond, zeg maar, demaniale, dus van de overheid. En zegt, die bergen hier waren vroeger altijd vol met schapen, met geiten, en nu is er helemaal niets. Ti porto a un paesino dove fino al dopoguerra c'erano 12.000 pecore. Hier staat een handje vol met schapen. Hij zegt, ik neem je mee naar een dorp waar na de oorlog er 12.000 schapen waren. En 3.000 koeien. En zegt, er is nu helemaal niets meer. Questi arrivano. Prendono in concessione i pascoli perché hanno tanti. Ze komen hier aan en bieden veel geld voor de graasweides, zegt Lina Calandra. Zij is professor sociale wetenschappen aan de Universiteit van L'Aquila. 10 jaar geleden kreeg ze signalen uit de regio dat er iets vreemds aan de hand was. Als een hectare graasweide 1.000 euro kost en er zijn mensen die 10.000 euro bieden, dan is het logisch dat die de aanbesteding winnen. Wie die mensen zijn, wordt duidelijk uit een van de vele anonieme interviews die Calandra deed met boeren uit de buurt. Het zijn mensen van buitenaf die hierheen komen. Veel geld op tafel leggen voor stukken publieke grond. Vooral de stukken hoog in de bergen. En zonder de regels van het Nationale Park. Aangezien ze connecties hebben met de lokale politiek, die ook geld opstrijkt, kunnen ze zo te werk gaan. Maar die mensen plegen valsheid in geschriften. Vervolgens komen ze mij vragen of ik hun schaap wil hoeden. Maar wel dat ik verklaar dat die schapen van hen zijn. Maar ik ga me niet verlagen tot hun niveau. Basta che mi dichiari che le pecore sono le mie. Ma io mi posso mettere a livello loro? Il modello criminale che abbiamo capito funziona così. Het mafioze systeem werkt als volgt, legt professor Calandra uit. Er worden fake boerenbedrijven opgericht in Zuid-Italië, met vaak jonge ondernemers aan het hoofd. Op basis van het aantal opgegeven hectares krijgen ze zogenaamde titoli, een soort certificaten die recht geven op Europese subsidies. Die certificaten worden na een jaar of twee doorverkocht aan bedrijven in Noord-Italië. En daarna weer overgeheveld naar grond hier in Abruzzo. Dat laatste mag volgens de Italiaanse wet. Die Noord-Italianen pachten voor veel geld grond hier en vangen vervolgens Europese subsidies. Hoe meer titoli je hebt, hoe meer hectares grond je nodig hebt om het recht op de subsidies te rechtvaardigen. Maar het is allemaal op papier, allemaal nep. Non esistono più, non hanno più futuro, non possono avere futuro. Heel veel bedrijven hier zijn gesloten, zegt Adriano. Ze staan niet meer. Zijn kapot gegaan door dit beleid en de aanwezigheid van mafioze bedrijven. Dit was ooit een tuin, maar op een enkele olijfgaard na is het allemaal verwilderd hier. De bedrijven die overgebleven zijn, hebben iets anders moeten verzinnen. Want alleen van landbouw kunnen ze niet meer leven. Adopteren schaap, ze fokken geiten voor de typische lokale spiedini, geroosterd vlees op een stokje, of zijn een agriturismo begonnen. Hoeveel schapen heeft u van die pecora? Sono con le capre 1800. 1800. Ja, queste sono le capre, sì. Sì, questa è un patrimonio. Nuncio Marcelli heeft een boerenbedrijf in Anversa, di Abruzzi, een klein dorp in Abruzzo, ten oosten van Rome. Hij heeft het zijn boerenbedrijf, maar tegelijkertijd is het omgetoverd tot agritourisme. Je kan hier dus ook slapen en eten met allemaal zaken die hier op het bedrijf worden gemaakt. Quindi lei ha una mandria vera e anche ricevuto dei sostegni. Certo, in base a quello che consentiva la legge. Ma diciamo sono. Ook ik heb subsidies gekregen, zegt Nuncio. Gebaseerd op de opbrengst van mijn grond. Zo'n 200 euro per hectare per jaar. Maar er zijn ook stukken grond waarvoor je 800 euro per hectare krijgt. En intensieve veeteeltbedrijven in het noorden krijgen zelfs wel tot 5000 euro per hectare. En sinds de loskoppeling van de productiviteit van de grond is het mogelijk om dat recht op subsidie over te hevelen naar andere stukken grond. Zoals hier in Abruzzo. Het is een gelegaliseerde fraude en een nekslag voor echte bedrijven hier. È bellissimo qua, non c'è dubbio. Ma dove sono le stalle? Le stalle sotto e l'abitazione sopra. Rijden door del paese erano tutte queste. Door het dorp heen. En het waren allemaal stallen en daarboven woonhuizen. En al die huizen zijn nu aan het vervallen. Hier is één huis nog bewoond. En dit waren dus allemaal herders die hier woonden met hun kuddes. Een dorp van herders, waar de herders en ook alle schapen verdwenen zijn. Hij laat me nu op zijn telefoon documenten zien waar het blijkt dat er... Questi sono sei comuni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, per un totale di 4 milioni e 600.000 euro. Hij laat mij dus nu documenten zien van een gemeente waar je dus tot het nog kon dat op kon vragen. En hij zegt, het terrein waar we nu staan, er is één iemand die daar 4,6 miljoen euro subsidies, Europese subsidies, in zijn zak heeft gestoken. Op basis van die zogenaamde titoli. Spookboerderijen, spookkoeien, spookschapen. Want hier is helemaal niks. En op basis van die zogenaamde titoli heeft hij dus dat geld gekregen. Maar... Maar ik vraag me af, is er dan niemand bij de gemeente geweest die zegt, laat ik eens even controleren hoeveel die meneer produceert? Manuccio, mij staat in de zona del comune, detto, maar andiamo a vedere quanto produce questa persona. No. We horen het in deze reportage van Angelo van Schaik. In de Italiaanse Appenijnen zou in totaal voor 1 miljard... aan Europese landbouwsubsidies verstrekt zijn aan niet bestaande boerenbedrijven. Ook hier is dus net als bij het coronaherstelfonds sprake van een netwerk van mafioze bedrijven die subsidies opstrijken. Lara Wolters, Europarlementariër voor de PvdA, u heeft meegeluisterd. U houdt zich in dat parlement bezig met fraudebestrijding. Dat dit in Italië gebeurt, heeft dat nou ook te maken met de aanwezigheid van maffia daar in Italië? In dit geval volgens mij niet. Volgens mij wordt er gezegd, het is fraude, maar niet met de maffia. En overigens, er zitten 150 rechercheurs bovenop in Italië, geloof ik. Zijn ermee bezig. Maar dit is niet, helaas, alleen iets wat in Italië gebeurt. Dus om even in te gaan tegen het beeld van Italië of Zuid-Europa, je kan dit verwachten. Ook in Nederland is met dat GLB gefraudeerd. Hè? Boeren die land van staatsbosbeheer hebben opgegeven als het hunne, om zo die subsidies op te strijken. En wat dus moet gebeuren is dat landbouwbeleid dat moet op de schop. Dat GLB, afgezien van het feit dat het groener en duurzamer moet, je moet zorgen dat die ingebakken fraudegevoeligheid, dat die eruit wordt gesloopt. Leg ik even voor aan Peter Teffer, journalist bij Follow the Money. Jullie schreven ook over die fraude met landbouwsubsidies in Nederland. Zonder daar op de technische details in te gaan, even op hoofdlijnen. Wat gaat daar dan mis? En kan het, wat mevrouw Lara Wolters hier voorstelt, kun je dat zomaar veranderen? Wat daar aan de hand was, dat hebben inderdaad mijn collega's bij Follow the Money ontdekt. Boeren die hadden stukken grond geclaimd die helemaal niet van hen was. En pas wanneer er een dubbele claim binnenkwam, werd dat gesignaleerd. Dus er is geen proactieve controle. Je kunt grond pachten. En dat wordt niet allemaal centraal geregistreerd. Want ook een mondelinge overeenkomst bleek genoeg om zo'n aanvraag in te doen. Mevrouw Wolters, kom ik weer even bij u. Al dit soort onthullingen over fraude met Europees geld, dat geeft EU-sceptici natuurlijk wind in de zeilen. Al was het maar omdat mensen denken, ja, daar gaat mijn belastinggeld. Wat zegt u tegen de luisteraar die nu denkt, ja, die EU, dat is een grote bodemloze put? Kijk, fraude is iets van alle tijden en daar moet je tegen in verzet komen natuurlijk. Maar zoals ik zei, gebeurt wel overal. Wil niet meteen zeggen dat al het Europees geld slecht wordt besteed. Sterker nog, het grootste deel wordt wel goed besteed. Wat je moet doen daartegen is, we moeten hervormen op beleid. We moeten zorgen dat er veel meer transparantie is over eindontvangers. We moeten zorgen dat het Europees Openbaar Ministerie, dat die meer mensen heeft en meer geld. Maar wat ik er ook tegenin zou brengen is, niet dat ik dit verdedig totaal niet, hè, maar wat we met z'n allen hebben gedaan met dat Europees geld, dat is wel Europa naar een hoger plan getrokken. We gebruiken dat geld natuurlijk om te zorgen dat we met z'n allen Europa duurzamer maken. Dat armere en rijkere regio's niet te ver uit elkaar groeien. Hmm. Dat we solidair zijn. Dat we transportnetwerken kunnen behouden. Dat soort dingen, ja, die zijn hartstikke belangrijk geweest voor welvaart, voor welbevinden in Europa. Dat moeten we met z'n allen wel koesteren. En toch, Peter, zijn Europese subsidies nou extra kwetsbaar voor fraude? Er is al wetenschappelijk onderzoek daarnaar gedaan en een aantal argumenten gelden daar wel. Kijk, EU-geld wordt vaak wel als een ander type geld ervaren dan nationaal geld. Want wanneer er met EU-geld wordt gefraudeerd, dan voel je dat niet op je nationale begroting. Zijn het niet je belastingbetalers in eigen land die je daarmee dupeert, maar over de hele Europese Unie. Dus wat dat betreft is het denk ik wel goed inderdaad dat er zo'n Europees Openbaar Ministerie nu is die over grenzen heen kijkt. Ja, en dat lidstaten verantwoordelijk zijn voor controle op fraude met EU-geld, dat zou dus door dat Europese ministerie, Openbaar Ministerie, minder het geval worden? Ze zijn nog maar kort begonnen, maar waar het op lijkt is dat zij ontzettend voortvarend te werk zijn gegaan en veel meer potentiële fraude hebben ontdekt dan tot nu toe de antifraudedienst van de commissie heeft gedaan. Mevrouw Wolters, moet ik toch even noemen, u zet zich in voor fraudebestrijding, maar er zijn natuurlijk ook nog de onthullingen over corrupte Europarlementariërs. Hoe wordt nou geprobeerd om daar iets tegen te doen? Op allerlei manieren, gelukkig, sinds inderdaad zaken die je niet door de beugel kunnen. Een van die dingen is een toezichthouder ethiek, om het maar zo te noemen. Pleiten wij al jaren voor. En dat is een toezichthouder die zelf moet kijken naar de Europese instellingen zelf. Dus naar dingen als belangenverstrengeling, transparantie over met wie je ontmoetingen hebt, persoonlijke financiële belangen. Die moet macht hebben om van zich af te bijten. Maar het is wel zo dat dat ook een enorme strijd is hier. Want om nou te zeggen dat de Christendemocraten hier, dus de grootste fractie, dat die enorme politieke wil hebben om zo'n toezichthouder op te tuigen en genoeg macht te geven, dat niet. En dan, want het lijkt me ook een dilemma in aanloop naar die verkiezingen, staat die vraag van hoe wordt Europees geld goed besteed voldoende op de agenda? Want hoe voer je daar campagne over zonder dat je het clichébeeld bevestigt van Europa als een geldverslindend subsidieproject? Aan u, mevrouw Wolters. Ik denk dat je eerlijk moet zijn. Hè? Wat ik net zei, van we gebruiken dat geld met elkaar om hele goede dingen te doen. Maar het loopt ook wel eens fout. En dat moeten we met z'n allen onder ogen zien. De tijd van naïviteit moet echt voorbij zijn. En dat betekent dat er beleid op de schop moet. En dat we lidstaten die frauderen, dat we die harder moeten aanpakken. Het Europees Parlement heeft gelukkig ook deze termijn een rechtsstaatmechanisme kunnen maken. Dat is een stom woord, maar hè, de subsidiekraan kan nu dicht bij lidstaten waar we twijfels over hebben. Maar ik denk dat je eerlijk moet zijn over de situatie zoals die er is. Want als je gaat doen alsof alles in Europa goed loopt, om maar te pleiten voor dat Europese budget. Nee, we moeten met z'n allen er steviger op toezien. Maar we moeten wel de big picture voor ogen houden. De toekomst die heeft Europa toch echt nodig. En daar hoort Europees belastinggeld bij. Dank, Lara Wolters, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En hier in de studio Peter Teffer van Follow the Money, die dus die Europese subsidiestromen zeker in de gaten houdt. Alles daarover te lezen op Follow the Money. Absoluut. Voor deel 3 van onze Europa Express dank ik jullie beiden hartelijk op weg naar die Europese verkiezingen. Eerdere afleveringen zijn terug te vinden in onze podcast-app. Buitenland uitgelicht. Get hyped with fresh never frozen beef on Wendy's Dave's single for a buck. Only in the app. The day is finally here. We need this. We need this so bad. I'm praying that this $20 will actually do something for me and my children. Ja, we horen hier een ontzettend opgeluchte fastfood-medewerker. Ze is bepaald niet de enige in Californië. Amerika-correspondent Mari Meijer, welkom. Vertel, wat is er aan de hand? Waarom zijn die fastfood-mensen in Californië zo blij? Ja, nou, daar hebben ze een hele goede reden voor. Nergens in de VS is burgers bakken en frituurvet opruimen namelijk zo aantrekkelijk als momenteel in Californië. Sinds begin april verdienen werknemers in deze restaurants, en dat zijn er in deze straat trouwens meer dan 500.000, $20 per uur. En dat is $4 meer dan het minimumloon in de staat zelf. Maar dat is een forse verhoging. Ja, hoe reageren restaurants, die fastfoodketens, op die nieuwe wet? Nou, zij houden zich een beetje op de vlakte, maar de restauranteigenaren die knijpen hem wel, moet ik zeggen. Vooral kleine franchise-ondernemers. Hè, die zitten onder de paraplu van zo'n grote keten als McDonald's, maar die hebben zelf maar een paar filialen. En ineens moeten ze duizenden dollars extra in salaris uitbetalen per maand. En